Nico Wandscher is de naam. Maar Pek Zwolle staat 1-0 achter in de uitwedstrijd tegen Heerenveen. Balverlies van Pek op het middenveld na een nonchalant hakballetje van Namli. Kan Heerenveen eruit komen via Lammers in de 16 meter. Zijn schot werd nog gekeerd door Mickey van der Hart. Maar de bal viel voor de voeten van Michel Flap. En hij zet Heerenveen op voorsprong na een dik half uur spelen. 1-0 tegen Pek Zwolle. Er blijkt een wijziging te zijn in het draaiboek. Die is alleen niet bij de presentator aangekomen. Ik durf bijna niet toe te praten naar Andy Houtkamp. Want ik dacht toch echt dat dat de man is bij Heracles tegen Ajax. Is dat zo, Andy? Ja, tuurlijk, ja, Gert. Gelukkig. En als je dan kijkt naar deze wedstrijd, dan zeg je op voorhand, ja, Heracles dramatisch uitvorm. Ajax heeft zich hersteld van de zeper tegen Feyenoord. Maar ongelooflijk. Zelden zo'n zwak Ajax gezien. En die staan dan ook volkomen verdiend met 1-0 achter tegen Heracles. Een doelpunt gemaakt door Osman. Gegeven door Onana. Zo in de voetjes. Tikken maar in het lege doel. En dan heeft Heracles ook nog een penalty gemist. Dus met andere woorden, Heracles veel beter dan Ajax. Gisteren al won AZ met 3-0 bij NAC. Dat resultaat is van invloed op de wedstrijd die om 20:15 begint in Rotterdam. Want AZ hijgt Feyenoord in de nek. Feyenoord speelt thuis tegen de ploeg die NAC vorige week heeft afgelost als drager van de rode lantaarn in de Eredivisie, de Graafschap. En de laatste wedstrijd, ook om 20:15, is VVV tegen Willem II. En daar gaan we dan daadwerkelijk Chris Wobbe horen. Om 7:00 begonnen in de Benelux handbal. De ontmoeting tussen Lions en Aalsmeer. In Sittard is Richard van der Maden. 17e speelronde in de Benelux tussen Lions in Zuid-Limburg en Aalsmeer. Aalsmeer de kampioen van het afgelopen seizoen. Interessante wedstrijd, want beide ploegen ontlopen elkaar nauwelijks. Lions staat derde achter twee Limburgse ploegen, Achilles Bocholt en Vizé. Lions heeft 23 punten en Aalsmeer dat staat vijfde en heeft 19 punten. Verschil dus van 4. Het gaat allemaal om plaatsing voor de Final Four half maart. En verder kijken we deze uitzending wat er op de buitenlandse voetbalvelden is gebeurd. En blikken we ook ruimschoots terug op de WK-afstanden met het dubbele goud voor Nederland. NOS Langs de Lijn is er tot 11 uur. Heerenveen dus op voorsprong tegen PEC. Nico. Ja, dat had ook net goed andersom kunnen zijn, want de wedstrijd is redelijk in evenwicht. Het is wel een vermakelijke wedstrijd tot nu toe. Twee ploegen die willen voetballen, twee ploegen die willen aanvallen. En ook twee ploegen die al de nodige kansen hebben gehad om eerder in de wedstrijd de score te openen. De beste voor PEC Zwolle was nog voor Mike van Duinen. Dat het keeper Warner Haan van Heerenveen een voorzet eigenlijk een beetje raar wegsloeg. Precies voor de voeten van Van Duinen, maar zijn inzet werd nog net overgetikt door Jis Hoornkamp, rechtsback van Heerenveen. Rienstra heeft een goede kans gehad voor Heerenveen. Een kopbal was het naar een voorzet van Woudenberg vanaf de linkerkant van het veld. Die bal werd nog gepakt door Van der Hart. Maar zojuist dus de score geopend door Michel Flap met alweer zijn 10e treffer van het seizoen. Na wat slordig en nonchalant balverlies dus van Namli op het middenveld. Die bal vrij met een hakballetje wilde meegeven aan een ploeggenoot. Die bal werd ingeleverd bij Heerenveen dat er vervolgens snel uitkwam met een mooie aanval waarbij in eerste instantie het schot van Lammers nog werd gekeerd. Maar Flap stond dus op de juiste plek om de rebound te benutten. Maar het gaat niet bij die ene treffer blijven, denk ik. Want het blijft een hele leuke open wedstrijd met nu weer Heerenveen dat in de aanval is. PEC Zwolle lijkt dan eventjes over te nemen, maar dan heeft de scheidsrechter een overtreding geconstateerd en dus wordt het een vrije schop voor Heerenveen. 10 minuten nog te spelen in een boeiende eerste helft. Heerenveen leidt met 1-0 tegen PEC Zwolle. Boeiend is misschien niet het juiste woord voor Heracles tegen Ajax. Eerder verrassend, Andy. Heel verrassend, omdat Ajax zo ontzettend slecht speelt. En dat zeg ik niet gauw hoor, maar het is echt gatenkaas achterin. Nou, nu doet Taliafico iets goed, maar die raakt bijna de bal weer kwijt in het strafschopgebied. En omdat hij zo lang treuzelt met die bal, krijgt hij een tik tegen zijn enkel. Dat kun je niet hebben als Ajax zijnde. En dan probeert Ziyech de bal naar voren te spelen. Ziyech ook nog geen bal geraakt. Het staat 1-0 voor Heracles. Na 6 minuten mocht Kuwas een penalty nemen en dan schoot de bal op de paal. En toen in de 17e minuut, na al wat kansen voor Heracles, was het dan toch raak toen Onana een beetje met de bal aan de voet in het strafschopgebied een beetje rondkijkend. Waar zou ik hem eens naartoe spelen? Hij kon hem overal naartoe spelen behalve in de voeten van Osman. En Osman kon de bal zo in het lege doel tikken. En zo kwam de Syriër aan zijn vierde doelpunt in dit seizoen. En een belangrijke tegen Ajax. 1-0 dus. Ajax slecht spelend. Ik zei het al met Deli Blind die geen bal fatsoenlijk geeft. Nou nu dan omdat het een breedte balletje is wel goed. Maar ook Frenkie de Jong, wat is er mee aan de hand sinds hij getekend heeft voor Barcelona. Geen fatsoenlijke wedstrijd meer gevoetbald. Vandaag ook heel veel balverlies. Donny van de Beek, de enige die nog een voldoende in de eerste helft haalt voor Ajax, heeft de bal gepaast. De bal gaat naar buiten, naar Christensen. Ik moet wel Ajax toegeven dat ze een penalty verdienden toen er een hensbal werd gemaakt in het strafschopgebied. Zelfs tot tweemaal toe door Ciborda. En dat werd niet gehonoreerd door scheidsrechter Higler. Onbegrijpelijk eigenlijk. Nu balbezit voor Christensen. Bal voor het doel. Komt terecht bij wie? Bij Van de Beek. Van de Beek draait en kapt en brengt de ballen voor het doel. En dan moet Ziyech Tadic scoren. Nee, doet hij niet. Want daar zit net nog een been tussen van Rosman, de Duitser. En dit was de eerste echte grote mogelijkheid voor Ajax. En dan zitten we in de 41ste minuut. Heracles leidt met 1-0 door de goal van Osman tegen Ajax. Terug naar Friesland, Nico. Ja, hier hebben we het Friese volkslied voor de wedstrijd gehad. Dus hier pas in de 38ste minuut van de wedstrijd. 1-0 voorsprong voor Heerenveen. Wat weer in de aanval is. Via Hoornkamp die de bal voorgeeft. Van der Hart komt zijn doel uit. En weet de bal ook uit de lucht te plukken. En zo heeft Pek Zwolle weer wat adem. Want Heerenveen staat dus op voorsprong. Kan de punten ook heel goed gebruiken. Heeft de laatste 5 wedstrijden allemaal niet gewonnen. En staat dus nog maar 1 puntje boven de gevarenzone in de Eredivisie. En Heerenveen wil niet die 1-0 voorsprong koesteren. Gaat op jacht naar de tweede. Want ze weten ook dat ze heel veel tegendoelpunten krijgen dit seizoen. Dus kun je maar beter een iets grotere marge hebben dan die magere voorsprong die ze nu hebben. Balbezit is inmiddels weer in de handen gekomen van Warner Haan. Dat is de keeper van Heerenveen. Geeft de bal mee aan de rechterkant van het veld naar Hoornkamp. Waar wel wat gestoord wordt door Van Duinen. Maar hij is in zijn eentje. Dus kan Heerenveen zich makkelijk onder die druk uitvoetballen. En dat doen ze heel goed met een mooie aanval over de rechterkant van het veld. Van Bergen. Op links is nu heel veel ruimte voor Michailovic. Op de punt van de 16 meter. In duel met Ezibowé. Michailovic gaat buitenom. Geeft die bal voor. En er is dan bijna Sam Lammers. Al is niet op maat voor hem. Daar staat nog wel Bram van Polen, de centrale verdediger van Pek Zwolle. En die werkt de bal over de eigen achterlijn ten koste van een hoekschop. Belangrijk wapen van Heerenveen dat heel vaak scoort uit een hoekschop. En het is de achilleshiel van Pek Zwolle dat heel veel tegentreffers krijgt uit hoekschoppen. Dus even alarmfase 1 achterin bij Pek Zwolle. Als deze hoekschop komt vanaf de linkerkant van het veld. Michailovic legt die bal hoog bij de tweede paal. Die bal is te hoog, gaat over alles en iedereen heen. Kan nog wel worden binnengehouden bij de andere cornervlag door Heu. De mooie voetbeweging probeert hij dan flap te bereiken. Maar dan gaat de bal via een speler van Pek Zwolle over de zijlijn. Iets meer dan 5 minuten nog te gaan in het Abalenska Stadion in de eerste helft. 1-0 de stand bij Heerenveen Pek Zwolle. Op het kunstgras in Almelo nog een minuut of 3 officiële speeltijd bij Heracles tegen Ajax. Met die verrassende voorsprong dus voor de thuisclub, Andy. Ja, voor veel clubs kun je de NS er tussenuit halen. Het is nog altijd 1-0 voor Heracles. En Ajax komt ook weer goed weg. Dat Huntelaar die een elleboog uitdeelde. En dat was gezien door Higler. Die gaf dat ook aan met zijn arm, elleboog. Ja, dan denk je, nou, dat kan dan een rode kaart zijn. Maar hij gaf geel aan Huntelaar. En dus kwam hij redelijk goed weg. Nu balbezit voor Ziyech. Aan de rechterkant van de... Oh, mooie beweging. Is er langs en nu voor het doel brengen. Ja, probeert hij wel. Maar de bal gaat via Ciborda over de achterlijn. Levert de tweede hoekschop voor Ajax op. 1-0 door die goal van Osman nog altijd voor Heracles. Tweede hoekschop Ajax. 4 heeft Heracles er al gehad. Maar nu komt Ajax een klein beetje onder de druk vandaan bij Heracles. En Heracles doet het dus goed in dit volle Polmanstadion. Waar men natuurlijk loopt te genieten. En eigenlijk vindt, en dat vind ik ook, dat ze meer hadden voor moeten staan in de eerste helft. Nu de hoekschop die komt terecht bij Blind. Krijgt de bal niet onder controle. Nou, in tweede instantie wel. Bal voor het doel. Kopbal van de licht. En dan de bal bij de keeper. Janis Blaswijk die de bal in de armen heeft. 43,5 minuut gespeeld. Ajax dus. Vorige week leken ze er een beetje overheen te zijn allemaal. Die klap van Feyenoord. Toen er met 6-0 van VVV werd gewonnen. Maar vandaag is het weer knudden met de Amsterdammers. En staan ze terecht op achterstand tegen Ajax. Nog ruim een minuut. De inworp is voor Heracles. Gaat de bal naar voren naar Pettersson. Die draait en kapt. En kan hij de bal onder controle krijgen? Nee, het is Joey Konings die de bal kwijtraakt. Maar dan gaat de bal wel over de zijlijn. Via Schöne, die ook nog geen bal fatsoenlijk heeft geraakt. Zelfs ballen van de voet liet springen. En dat op kunstgras. Dat is knap. Als je dat lukt. Maar hem lukt het al een paar keer in de eerste helft. Maar met name Frenkie de Jong speelt heel matig in dit Ajax-elftal. En ja, dan zal dat toch zijn weerslag hebben. Zo'n enorm contract dat je tekent. Taliafico een beetje in gevecht daar voorin met Konings. En dan fluit Higler. Die gaat even de twee vermanen. En zegt van jongens, doe rustig aan. De inworp is voor Heracles. Een meter of 5-6 van de cornervlag vandaan. Aan de rechterkant van het veld mag Kuwas de bal gaan gooien. Kijken of hij dat ver gaat doen. Of dat hij iemand dichtbij zoekt. Konings. Stani staat dichtbij. Ook dichtbij staat aanvoerder Breukers. En dan Drosten die zich vrijloopt. Maar hij kan de bal en niemand vrij. Toch aan de rechterkant bijna weer een mogelijkheid. Jesper Drost die de bal hard tegen zijn tegenstander aanschiet. Schöne. En dat levert de vijfde hoekschop in de eerste helft op voor Heracles. En dat betekent ook dat we in de slotseconde zitten van de eerste helft. Even kijken. 2 minuten krijgen we er toch bij. Extra tijd vanwege een paar kleine blessures. 2 minuten extra tijd. Maar eerst even wachten op de hoekschop vanaf de rechterkant. Die met het linkerbeen meestal genomen wordt door Brentley Kuas. En dat levert vaak gevaar op. Kijken wat het nu oplevert. Daar komt die bal richting de penalty stip. Wordt weggekopt. Half weggekopt door Ajax. Opgevangen aan de linkerkant door Christopher Pettersson. Hij weer in de basis bij Heracles. Gaat de bal naar de tweede paal. Frenkie de Jong heeft de bal daar opgepikt. Probeert hem mee te geven aan een Ajax-ziet. Maar ook weer een slechte paas opgepikt door Kuas. Aan de rechterkant. Kuas met Blind. Kuas nog altijd met Blind. Blind probeert hij te dollen. En dat hoeft niet, want er wordt steun gevonden bij Osman. En dan weer ook wat een mooie beweging waarmee die Blind in het bos stuurt. Bal binnendoor. Nog altijd Heracles in balbezit aan de rechterkant. Ja, dit is pijnlijk hoor. Als je als Ajax zijnde zo wordt gedold. Oei, oei, oei, oei, oei. Bal voor het doel. En komt dan terecht bij Pettersson. Rand strafs op gebied. Trekt naar binnen. Nog een keer naar binnen. En naar buiten. En dan schiet hij de bal tegen Christensen aan. Maar de manier waarop Ajax gedold werd. Door 1 man. 3 spelers van Ajax gedold. In de buurt van de cornervlag. Is tekenend voor de eerste helft. Ajax is de onderliggende partij. Duidelijk ten opzichte van Heracles. Nog altijd 1-0. We zitten in de extra tijd. En kijk naar beneden. Wormoed, de coach. De geplaagde coach hoor. Want van de afgelopen 10 eredivisiewedstrijden verloor Heracles. Er 8 was in een stijgende lijn naar beneden, om het zomaar eens te zeggen. Een dalende lijn dus. En dat is ook te zien afgelopen weken aan het spel. Maar nu niet in deze eerste helft. Want ze spelen fijn en lekker. De doelpuntenmaker in balbezit gaat langs 2 man van Ajax. Langs 3 man van Ajax. En dan de bal de diepte ingeven. Uitstekende paas op Drost. Drost in het strafschopgebied. En kan draaien kappen, maar hij wordt het strafschopgebied uitgeduwd, zeg maar, door Matthijs de Ligt. Maar breekt dan toch Breukers. Breukers, bal richting tweede paal. Komt hij aan? Nee, want Christensen tikt de bal weg naar Ziyech. Niet gezien in de eerste helft. Nu geeft hij een goede paas in de voeten van Tadic. En dan denk ik dat het zo goed als gedaan is. Weer een slechte bal van Tadic. En dan moet Ajax uitkijken achterin. Want die bal die blijft een beetje hangen. En met heel veel moeite kan Blind dan het herstellen. De schade herstellen. Nou, heeft mazzel, want hij levert de bal weer in. Maar dan zegt Hitler, jongens, ik geef Erik ten Hag nu 15 minuten de kans om de schade te herstellen. En de brokken, de brokstukken aan een te rijgen. Want het is een drama met Ajax. En het is een wonder dat het maar 1-0 staat voor Heracles. 1-0 staat het ook bij Heerenveen tegen PEC Zwolle, Nico. Ja, laatste minuut van de eerste helft loopt. Daarin krijgt PEC Zwolle nog een hoekschop te nemen na een gekraakt schot van Lennarty dat over de achterlijn gaat. PEC Zwolle dat we de afgelopen 15 minuten eigenlijk niet meer gezien hebben, want die treffer van Michel Vlap heeft de thuisploeg goed gedaan. Sindsdien is het Heerenveen dat de lakens uitdeelt. Daar waar in het eerste half uur nog het spel heen en weer ging. Maar hier is de gelijkmaker vanuit het niets. De corner van Younes Namli binnengekopt door Thomas Lam. Scoorde vorige week ook wel een hele belangrijke goal in de thuiswedstrijd. In die knotsgekke thuiswedstrijd van PEC Zwolle tegen Utrecht. Die uiteindelijk in de slotfase nog met 4-3 werd gewonnen. En nu lijkt Heerenveen eindelijk een keer met een voorsprong de rust op te kunnen zoeken in het eigen Abel Lenstra stadion. En dan is daar dus vanuit het niets die hoekschop die door Thomas Lam bij de eerste paal wordt binnengekopt. En dat was meteen de laatste actie van de eerste helft. Er hoeft niet meer te worden afgetrapt. Nou, een opmerkelijke ontwikkeling aan het einde van de eerste helft. Want Heerenveen ja, was dus heer en meester. Maar het moest wel een tegentreffer incasseren. 1-1 is de ruststand bij Heerenveen PEC Zwolle. Straks het vervolg van deze beide wedstrijden. Dus in beide gevallen ook met een verrassend scoreverloop. Hoe is dat in de Benelux? De Belgisch-Nederlandse handbalcompetitie waarin Lions het dus vanavond opneemt tegen Aalsmeer inzet. Ja, een goede uitgangspositie creëren voor die Final Four. Hoe is het op dit moment in de wedstrijd? Richard van der Malen. 10 doelpunten zijn er gevallen, Gert. 6 voor Aalsmeer, de kampioen van het afgelopen seizoen. En 4 voor Lions, dat in de Benelux, die gaat over 22 wedstrijden, 4 punten meer heeft dan Aalsmeer. Lions teruggekomen van een 5-2 achterstand in de beginfase. We zitten inmiddels in de 14e minuut. Het is een snelle wedstrijd met heel veel beleving aan beide kanten. Felle, harde duels. Veel tempo ook, vooral bij Aalsmeer, dat een aantal keren al prachtig scoorde in de break. Nu is het stavast met een mooie beweging, maar ja, de goal wordt toegekend. Was een overtreding, dacht ik, van Van Dam. Maar stavast had toen al die bal losgelaten. En zo is het 5-6. Aalsmeer dus nog altijd 1 doelpunt voor. Aalsmeer moet deze wedstrijd eigenlijk winnen. Want er zijn nog maar 6 speelrondes te gaan tot die Final Four half maart. Aalsmeer heeft 19 punten. Ook Bevo uit Panningen doet nog altijd mee. Staat vierde om die Final Four te bereiken. En Volendam en Nelo, een Belgische club, Sporting Nelo, die zitten een beetje aan het elastiek. Maar de kans is niet zo heel groot meer dat zij nog die Final Four gaan bereiken. Even kijken naar een aanval van Aalsmeer met Trnavičius. De speler op middenopbouw uit Litouwen. Paast de bal naar de linkerkant, naar Van Dam. Dan weer terug naar Trnavičius. Bal gaat naar de hoek, naar Remco Van Dam. En dan via Boomhouwer gaat de bal net voorlangs. Robin Boomhouwer, die al heel lang speelt voor Aalsmeer. Maar heeft aangekondigd afgelopen maand dat het zijn laatste seizoen zal gaan worden in het zwart. In het team van Bert Bauer, die jarenlang natuurlijk ook bondscoach was. Zeer ervaren coach. Hij maakte Aalsmeer afgelopen seizoen kampioen. 5-6, dat is de voorsprong voor Aalsmeer na 16 minuten in Zuid-Limburg. Kijken we naar wat uitslagen uit de diverse buitenlandse voetbalcompetities. Te beginnen in Spanje, daar de topper tussen Atletico Madrid en Real Madrid. Real is komende woensdag in Amsterdam de tegenstander van Ajax in de achtste finale van de Champions League. Nou, Real Madrid zit goed in het velletje. Het wint vanavond op bezoek bij Atletico in Madrid, dus met 1-3. Dan in Duitsland, Borussia Dortmund gaat met 3-0 aan de leiding tegen Hoffenheim. Dat was na 75 minuten. Na 90 minuten staat er 3-3 op het scorebord. Een verrassend gelijkspel dus voor de koploper in Duitsland. Freiburg tegen Wolfsburg eindigt in 3-3. Wout Weghorst scoort daar in 1 keer. Hij benut een strafschop voor Wolfsburg. Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC 0-3. En om 6:30 begonnen Bayern München tegen Schalke 04. Het is daar 2-1 bij rust. In het voordeel dus van Bayern München. Dan Engeland, Liverpool tegen Bournemouth. De wedstrijd kende een 3-0 eindstand met een fraai doelpunt van Wijnaldum. Een mooi lopje over de keeper. Hij is terug en ook direct weer belangrijk voor Liverpool, dat eindelijk weer eens een keertje wint. Fulham Manchester United 0-3 en Huddersfield Town Arsenal 1-2. In Frankrijk ook nog één uitslag. Paris Saint-Germain, het wint met 1-0 van Bordeaux. Ja, dan het schaatsen. Veel spektakel op de derde dag van de wereldkampioenschappen afstanden in Insel. En dus gaan we de boel maar eens op een rijtje zetten. En dat doen we zoals altijd met onze commentator Sebastian Timmerman. Sebastian, goedenavond. Al een beetje bijgekomen van deze pittige dag. Ja, goedenavond Gert. Nou, het was inderdaad een pittige dag met 4 afstanden. Maar ja, het spatte er zo links en rechts wel vanaf. 3 baanrecords gezien in die 4 afstanden. Hele mooie duels gezien en spanning tot het einde op de meeste afstanden. Zelfs op de 10 kilometer. Om wie het goud, zilver en het brons veroverde. Dus ja, dit was eigenlijk een hele leuke schaatsdag. Ja, absoluut. De 1000 meter, laten we die er eerst eens bij pakken voor de mannen. Een volledig Nederlands podium. En ja, toch met Kai Verbeij een verrassende wereldkampioen? Ja, want het is niet de Olympisch kampioen en titelverdediger Kjeld Nuis. Maar goed, Verbeij had wel al laten zien in de afgelopen weken steeds beter in vorm te komen. Vorige week ook vooral in Hamar bij de laatste wereldbekerwedstrijd. Want daar won hij ook. Nu zien we hetzelfde podium als vorige week daar in Noorwegen, nu het om de wereldtitel gaat. Maar ja, een geweldig goede race ook gewoon. 1:07:39 is een dik baanrecord in Insel. En als je ook kijkt naar de rondetijden die Kai Verbeij reed. Ja, dat was echt heel goed. Een opening van 16-4 en dan 24-8, 26-1. En vooral ook in die laatste ronde dat hij daar maar 1/3 verval heeft. Daar pakt hij echt de winst ten opzichte bijvoorbeeld van Thomas Krol. En ten opzichte vooral ook van Kjeld Nuis. Dus een dik verdiende zegen voor de man die al eens wereldkampioen sprint werd. Verbeij reed een rit die de perfectie benaderde. Wij schaats blijven kritisch, dus altijd verbeterpuntjes, maar... Kijk, ik heb gewonnen, dus ik ga nu niet kijken naar mijn race. Nee, dit had beter kunnen, dit had beter kunnen. Het was gewoon echt goed genoeg. En toen ik de tijd reed, dacht ik al van... dit gaat flink lastig zijn voor degenen die na me moesten komen nog. Natuurlijk, ze kunnen altijd onderdoor, maar het is een keer niet gelukt. En ja, gewoon heel erg blij. Ja, dat was dus de man die het goud pakte, Kai Verbeij. Een Nuis zal de derde plaats als een flinke tegenvaller ervaren. Wat ging er eigenlijk mis? Of wat, ja, dat is misschien al een lastige vraag. Ja, precies. Kijk, op zich was het helemaal geen super slechte race. 1.07.81 in de 1.07. Dat is gewoon goed. Dat is netjes. Alleen ja, Kai Verbeij was veel sneller. Bijna een halve seconde. Hij verliest te veel in de slotronde. Of hij dan te veel op Kulisnikov, zijn tegenstander, die slechts zesde wordt, heeft gereden. Ja, dat is altijd moeilijk in te schatten. Nee, hij is gewoon geklopt op waarde vandaag. Hoe moeilijk dat ook zal zijn voor de titelverdediger en voor de Olympisch kampioen. En dus zagen we inderdaad twee blije Nederlanders. Want uiteraard Verbeij met de wereldtitel blij. Thomas Krol voor de tweede keer in zijn loopbaan op het podium bij de WK-afstanden. Dit keer met zilver. Die vierde dat feestje toch ook wel. Ja, en het was het gezicht bij Kjeld Nuis. Het gezicht van Kjeld Nuis. Dat stond op onweer. Dat was zuur. Gaan we naar de 10 kilometer. Jorrit Bergsma voor de derde keer in zijn loopbaan wereldkampioen. Op voorhand zeg je totaal niet verrassend. Maar als je hebt geluisterd naar jou en hebt gekeken naar de televisieuitzending, dan zit er een raar verhaal aan deze 10 kilometer. Nou, het begint natuurlijk eigenlijk al twee dagen geleden op de 5 kilometer, waar Jorrit Bergsma helemaal niet goed reed. 12e werd. Gisterochtend zag ik hem rijden bij de training. Toen dacht ik, oh, dat ziet er al wel weer wat beter uit. Hij gaat er 10 kilometer in. Hij reed hem heel lang heel netjes, maar wel een verval aan het einde. Een hele matige slotronde van 32 seconden. Dan rolt er een tijd uit de bus, 12:52. Waarvan je denkt, ja, dat heeft Patrick Roest al wel eens gereden. Hij is al wel eens 5 seconden sneller geweest dan deze tijd. Overigens ook de enige afstand die niet wordt gewonnen in een baanrecord. Ja, en dan gaat Patrick Roest rijden en die komt in de buurt. Die plaatst een goede aanval. Maar vervolgens in de slotfase krijgt hij toch weer een tik, net als twee dagen geleden op de 5 kilometer, om er wel weer een slotronde van 29 seconden uit te persen. Ja. Waardoor het verschil uiteindelijk maar 42 honderdste van een seconde is tussen die twee rijders. En dat was het kleinste verschil ooit op de 10 kilometer. En daardoor dus een hele spannende afloop. Net zoals de spanning trouwens voor plek 3. Daar was geen Nederlander bij betrokken natuurlijk. Want op de 10 mogen er maar 2 rijden. Maar Danila Semerikov uit Rusland pakt het brons met 2000sten voorsprong op Patrick Beckert. En dat na 10 kilometer schaatsen. Ja, treurig voor de man die vierde wordt. Bergsma herstelde zich dus knap van die tegenvallende 5 kilometer, waar hij zwaar teleurstellend 12e werd. Maar in een paar dagen tijd kan er dus blijkbaar veel veranderen. Ja, ik voelde al afgelopen dagen dat het al een stuk beter was dan, dan donderdag. Maar ik voelde wel dat ik niet de frisse benen had die ik had willen hebben. En dan denk je van, oh, Patrick die gaat op een gegeven moment naar 30 lagen. En dan denk je van, ja, dat had ik ook willen rijden. Maar dan zie je toch dat hij het niet redt. En dan opeens dan win je toch. Ja, Bergsma was dus niet op zijn best. Opeens win je toch, die vind ik wel mooi. Ja, opeens win je toch. En dat op 10 kilometer, kun je nagaan. Ja, hij heeft Patrick Roest de titel simpelweg verspeeld. Nee, ja, als je die slotronde ziet, dan denk je inderdaad van, waarom doe je dat? Of waarom heb je dan die inzinking? Maar misschien heeft hij gewoon het uiterste er nog uitgehaald in die slotronde. Nee, dat was gewoon een heel mooi duel. Helaas reden ze niet tegen elkaar. Dus het was een duel met de klok. Een strijd tegen de klok. Maar nee, ja, waar heeft hij hem verspeeld? Ja, ergens in die paar ronden dat hij het kopje moest laten hangen. Daar heeft Patrick Roest de titel vergooid. Ja, en dat is niet de eerste keer dat hij een titel vergooit op de 10 kilometer. Laten we even het EK allround schaatsen erbij halen. Dan wordt het ook zo langzamerhand een dingetje. Toch? Ja, na 2 keer vind ik dat nog wel een beetje vroeg hoor. En hij is nog jong. Nee, ja, maar goed, kijk, dit was ook niet zijn eerste 10 kilometer uit zijn loopbaan. Nee. Hij heeft er inmiddels een stuk of 12 gereden. Maar inderdaad, nu 2 keer op rij met toch een hele sterke slotronde terugkomen, dan is daar in ieder geval nog de winst te boeken voor hem. Ja. Dan gaan we naar de 5 kilometer bij de vrouwen. Geen verrassende winnares. Ik meen zelfs voor de 10e keer op een rij. Martina Sablikova. Ja, dat is uniek. Maar ze kreeg het niet cadeau. Nee, ze moest er hard voor rijden. Esmee Visser reed voor haar en die verbeterde het baanrecord dat op naam stond van Sablikova, het 8 jaar oude baanrecord. 6:46:14 reed Esmee Visser. Dat was een hele goede tijd. Dat was bijvoorbeeld ook sneller dan Visser was bij de Olympische Spelen. Sneller dan Visser ooit was. Esmee Visser, de Olympisch kampioen, reed een persoonlijk record. Maar ja, dan zie je toch de oude vos Sablikova met al die ervaring en zo'n hele vlakke rit. We zagen eergisteren op de 3 kilometer die ze ook won al dat ze helemaal terug is. Dat we misschien wel haar te vroeg hebben afgeschreven met de knieën en rugproblemen die zij had. En die rijdt dus bijna 1,5 seconde na, dus iets overdreven. 1,3 seconden afgerond sneller dan Esmee Visser. En pakt zo inderdaad een unieke 10e titel op rij op 1 afstand. Dat is heel knap. Ja, die zilveren medaille voor Esmee Visser, dat is niet waarvoor ze was gekomen. Ja, een beetje teleurgesteld, want ik had hier graag wereldkampioen willen worden. Maar ja, ik moet ook wel een beetje relativeren. En dat is misschien nog nu wel te vroeg. Alleen voor mezelf om met dit te dealen is dat wel nu nodig. En ja, Sabalikova is gewoon een hele goede doen. Die kon echt op mijn tijd rijden en dat zag je ook dat ze dat deed. Ja, dan is het gewoon vervelend dat je zo eigenlijk aan het begin al start. Ik had graag ook op mijn tijd willen weggaan. En dan kan je er wel net even een stapje meer op zitten, zeg maar. Ja, de tijd spreekt wel in haar voordeel voor de toekomst. Want ze is nog ongelooflijk jong en heeft al een prachtige erelijst bij elkaar geschaatst. Denk jij trouwens dat de verhoudingen inderdaad anders waren geweest in een rechtstreeks duel? Ja, dan had ik het inderdaad nog moeten zien hoe het dan was afgelopen. Maar ja, helaas, de loting heeft dit nou eenmaal uitgewezen. En wat je zegt, Esmé Visser is 23 jaar jong. Dus die heeft nog wat dat betreft heel wat jaren voor zich. Maar toch aan de andere kant kun je ook denken, hè, als het zo dichtbij is, dan moet je de titel pakken als het kan. Maar als je kijkt hoe wij anderhalf jaar geleden aankeken tegen Esmé Visser en waar ze nu staat en wat voor progressie ze heeft geboekt en wat ze inmiddels heeft gewonnen. Nee, dan moet je daar echt je hoed voor afnemen. En het feit dat ze tweede wordt in een persoonlijk record, ja, dat is gewoon toch dan uiteindelijk keurig. Daar moet je tevreden mee zijn. Dan reden de vrouwen ook een 1000 meter. Daarop speelde Nederland een bijrol. Maar het was opnieuw spektakel. Ja, zeker. En wat betreft die bijrol, Sanneke de Neeling, die laatst te horen kreeg dat ze moest rijden als vervanger van Irene Wüst, die daar pijlen helemaal richt op morgen op de 1500 meter, wordt keurig netjes 8e in een persoonlijk record. Zij net niet een persoonlijk record. Antoinette de Jong wel een persoonlijk record met een 0,5 seconde, wordt keurig netjes 6e. Het jonge talent Jutta Leerdam eindigt op de 5e plaats, 2/10 van het podium af. Dus dan vind ik die bijrol eerlijk gezegd nog wel meevallen. Ze hebben het gewoon keurig netjes gedaan. Alleen, er waren 4 vrouwen sneller. En de beste van die 4 was Brittany Bowe. En ook niet een beetje ook, want Brittany Bowe had bijna een seconde voorsprong op de nummer 2. En dat is op de 1000 meter echt heel veel. Ik denk dat iedereen in het ijsstadion, overigens die nummer 2 was Vanessa Hertz ook, die gisteren de 500 meter won, het Brittany Bowe wel gunde. Die heeft 2 hele moeilijke jaren achter de rug. En daardoor kon ze vorig seizoen niet optimaal presteren bij de Olympische Spelen door allerlei blessures. Ja, en die keert nu terug met een dik baanrecord. En de wereldtitel. En is wat dat betreft een van de grote favorieten. Zijn uitdagers ook voor morgen voor Irene Wüst op de 1500 meter. Het bronstrouwers naar Nao Cordaira uit Japan. Die gisteren werd verslagen op de 500 meter. Er is veel jong talent. Heel kort nog tot slot, Sebastiaan. Maar de ouwtjes doen het gewoon fantastisch. Ja, en Brittany Bowe, overigens, de eerste eigenlijk van de topfavorieten, hè, die toch de titel binnen weet te slepen. Want tot haar moment van rijden toe was dit vooral een toernooi waar de absolute topfavorieten toch steeds werden verslagen. Maar zij heeft dat dus omgedraaid. Morgen sluiten we dit toernooi af met de 1500 meters voor de mannen en de vrouwen dus. En nog de massastartwedstrijden, de mini-marathon. Allemaal te horen bij NOS Langs de Lijn, onze uitzending van morgenmiddag. Dankjewel, Sebastiaan. De tweede helft loopt inmiddels bij Heracles tegen Ajax. Ja, wat zou er gebeurd zijn in de kleedkamer? Soms, ja, dan is de nieuwsgierigheid zo groot dat je heel graag een cameraatje daar zou willen positioneren, Andy. Nou, dat heb ik al een paar weken bij Ajax in de kleedkamer. Ja, weet je, Gert, het is heel simpel. Die jongens, er zit iets niet goed in het elftal. En dat merk je aan alles. En ik ben er zeker van dat zo'n jongen als Frenkie de Jong, die voor 80 miljoen weggaat. En nu is de bal bij Onana, dat hoor je aan het publiek. Ja, die gaf die bal natuurlijk zo in de voeten van Osman in de eerste helft, waardoor Heracles 1-0 voor staat. Zal toch een soort van jaloezie bij sommige spelers zijn. Ik denk aan een jongen als Ziyech, die niet weg kan komen voor het bedrag wat hij voor ogen heeft. 1,35 miljoen. En dan gaat Frenkie de Jong, zo'n jonge jongen, voor meer dan 80 miljoen weg. En dat speelt met zo'n elftal mee. Het zal gedonderd hebben, maar nog geen wissels. Nu balbezit aan de linkerkant voor Ajax. Moet de bal voor het doel komen. Komt ook voor het doel. Maar wie kan er iets mee? Van de Beek en dan Schöne, die de bal totaal mist. En was toch een aardige mogelijkheid, hoor. Hij kon de bal, als hij hem goed raakt, zo op doel schieten. En dat lukt niet. Nu de bal met Tadic. De bal aan de linkerkant. Tadic nog altijd. Brengt de bal even terug naar Taliafico. Taliafico voorzet. Goede voorzet. Huntelaar kan niet koppen, want daar zit Dennis van den Buis, de Belg, tussen. Maar Ajax wel in de tweede helft. helft. En dat is duidelijk aantonen dat die eerste helft echt een missertje was. En het was een complete misser. Een wonder dat het nog altijd maar 1-0 staat. Nu wel een hoekschop voor Ajax. Maar Ajax staat wel achter na 47 minuten met 1-0 tegen Heracles. Er wordt nog niet gevoetbald in Friesland bij Heerenveen tegen PEC Zwolle. Daar is de ruststand 1-1. Gehandbald wordt er in Sittard. Lions tegen Aalsmeer. De bezoekers hadden zojuist een voorsprong, Richard. Nog altijd, 9-8. Een paar minuten geleden stond het wel gelijk. Maar Aalsmeer heeft zojuist gescoord via Bottinga. Nu knullig balverlies in de aanval. En dan komt de snelle break via de keeper Rudy Schenk. Draaiballetje van Smijts. Oh, oh, oh, prachtig. Ja, dat maakt handbal zo mooi. Vanuit de keeper over ongeveer 40 meter die bal helemaal over de verdediging gooien. En dan is het Rob Smijts, de rechterhoekspeler van Lions, die daar voorbij de keeper van Aalsmeer verschalkt. Met heel veel effect. Een draaibal, zoals ze dat noemen in het handbal. De bal gaat uiteindelijk in de verre hoek binnen. En zo is het weer 9-9. Het is een meeslepend gevecht. Het gaat gelijk op zoals zo vaak tussen deze twee ploegen. Vorig jaar stonden Aalsmeer en Lions ook tegenover elkaar in de strijd om het landskampioenschap. Toen was Aalsmeer over twee wedstrijden te sterk. En het eerste duel in de Benelink dit seizoen in de Bloemhof in Aalsmeer werd gewonnen door de ploeg van Bert Bouwer met 4 goals verschil. Nu is het Bottinga met een open kans, maar hij laat hem liggen. Het is Schenk die pareert, doet het goed op het doel bij Lions. Het is Aalsmeer dat nog altijd balbezit heeft via Boomhouwer. En nu Bottinga, de verdediging vrij defensief aan de kant van Lions. En daar komt het schot van Bottinga en het is weer Schenk die daar goed staat opgesteld. Het is absoluut nog niet gespeeld. Nog absoluut ook niet te zeggen wie de bovenliggende ploeg is in deze wedstrijd. Terwijl Lions nu op voorsprong komt. 10-9 de voorsprong voor de thuisploeg. Dan wordt er inmiddels wel gevoetbald in Friesland bij Heerenveen tegen PEC Zwolle. Nico. Maar we beginnen aan de tweede helft met een stand van 1-1. Vraag is hoe Heerenveen zich gaat herstellen van die domper die het kreeg te verwerken aan het einde van die eerste helft. Met die gelijkmaker van PEC Zwolle. Heerenveen had van de laatste tien thuiswedstrijden er maar eentje wist te winnen. Leek nu met een 1-0 voorsprong op zakken richting de rust te gaan. Na een eerste half uur waarin de wedstrijd eigenlijk wel in evenwicht was, kwam Heerenveen dus op voorsprong door de treffer van Michel Vlap. Daarna had Heerenveen de wedstrijd eigenlijk helemaal onder controle. Maar tot die laatste corner dus in de laatste minuut van de eerste helft. Die werd binnengekopt door Thomas Lam. Zorgen waren er ook nog in de rust over de doelpuntenmaker aan de zijde van Heerenveen. Michel Vlap, die had in aanloop naar deze wedstrijd al last van zijn enkel. En ook in de rust was hij al heel vroeg weer naar buiten gekomen. Om zijn enkel een beetje warm te houden en een beetje te draaien met zijn gewricht. Maar goed, hij kan gewoon verder spelen. En dat is positief nieuws voor Heerenveen. Want hij is heel erg belangrijk op het middenveld van de Vriezen. We zijn in de tweede helft 1,5 minuut bezig. Nog geen kansen gezien. Het staat dus 1-1 hier in Friesland. Fiction Factory met Feels Like Heaven. We gaan weer naar Almelo, waar Heracles dus leidt tegen Ajax. Ja, en die drie verliespunten voor Ajax. Op het oog fataal, zou ik zeggen, voor de titelstrijd met PSV. Ja, zeker zoals het deze competitie gaat. Nog altijd 1-0. Het gaat misschien iets beter met de patiënt. Begint een beetje te zakken, de koorts. Maar helemaal beter is de patiënt nog niet, hoor. Want Ajax staat nog steeds met 1-0 achter. We zitten in de 54ste minuut. Vrije trap. Halverwege de helft van Heracles. Een vrije trap omdat Ziyech onderuit werd geschoffeld. En dus mag hij een vrije trap gaan nemen. Staat achter de bal. Vanuit de keeper uitgezien. De bal een beetje links uit het lood. En dan mag zowel Schöne achter de bal gaan staan. Dat doen ze altijd, Schöne en Ziyech. Maar dit is echt een bal voor Ziyech om te nemen. Of het moet een kort balletje richting tweede paal zijn. Een hoog balletje richting Matthijs de Ligt. Een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax samen met Van der Beek. Maar voor de rest is het knudden wat Ajax laat zien in deze wedstrijd al 54 minuten lang. Daar komt Ziyech. Ziyech schiet de bal. Ja, jongen, wat wil je daar nou toch mee? Hij wil die bal vanaf 30, 35 meter op het doel schieten. Schiet hem hoog over. En dat zegt genoeg. De patiënt is nog steeds ziek, want staat achter Ajax met 1-0 tegen Heracles. Heerenveen en PEC houden elkaar in evenwicht. Nico? Ja, qua scoren wel, maar qua veldspel is PEC Zwolle in de tweede helft de bovenliggende partij. Al een goede voorzet gezien van Van Krooi, die net niet bij het tee terecht kwam. Verder een schot van Van Duinen dat in het zijnet belandde. En een poging van Boei naar een hoekschop die uiteindelijk werd overgeschoten. Ja, als je een element moet aanwijzen voor het Jaap Stam effect, die gewoon met drie overwinningen op een rij is begonnen bij PEC Zwolle, dan is het toch wel dat de mentale weerbaarheid een stuk beter is geworden bij de Zwollenaren. Voor de winterstop begonnen ze ook vaak wel aardig aan een wedstrijd, maar bij de minst of gering de tegenslag zakte de ploeg als een kaartenhuis in elkaar. En dit seizoen is het niet, of na de winterstop is het nu niet voor het eerst teruggekomen na een achterstand. Dat deed vorige week ook al in de thuiswedstrijd tegen Utrecht. En op dat karakter kunnen ze dus ver komen. Eens kijken of ze dat nu ook de voorsprong kan opleveren in de tweede helft. Want het krijgt een vrije schop aan de linkerkant van het veld. Pelle Clement meldt zich ervoor. Trapt die bal met zijn rechterbeen hoog bij de tweede paal. Dat is even in afstemming met de ploegenoten. Want deze bal gaat buiten het bereik van de medespeler over de achterlijn. Tweede helft is 7 minuten oud. 1-1 stand bij Heerenveen, PEC Zwolle. Gaan we naar het handbal. Lions was voor het eerst op voorsprong in de wedstrijd tegen Aalsmeer. Richard. Ja, nu zijn de rollen weer omgedraaid. Aalsmeer staat voor 12-11. Dat is tegelijkertijd ook de ruststand. Zojuist is gefloten voor een minuut of 10 pauze hier in Sittard-Geleen. Mooie wedstrijd, spannende wedstrijd. Hele snelle wedstrijd ook, waarin Lions zich knap terugknokte na een 5-2 achterstand. Het ging op en neer, dan weer vooral Aalsmeer, hoor, overigens op voorsprong. Maar twee keer toch ook in de eerste helft Lions dat het even overnam. Maar nu in de allerlaatste seconde nog een doelpunt van Aalsmeer. Toen het doel van Lions even leeg was, een extra veldspeler werd ingezet. En Robin Boomhouwer, die dus afscheid neemt van Aalsmeer aan het eind van dit seizoen, hij scoorde in de allerlaatste seconde. En zo staat het dus na 30 minuten enerverend handbal. 12 voor Aalsmeer en 11 voor Lions. Heracles 1, Ajax 0. Andy. Ja, die winterstop is voor Ajax niet goed geweest. Slechte wedstrijden tegen onder andere Heerenveen. En tegen Feyenoord natuurlijk, 6-2. En nu ook heel veel moeite tegen Heracles. Het was ook de eerste wedstrijd van het seizoen. Maar toen in Amsterdam, toen werd het 1-1 met heel veel moeite. Heracles kwam op voorsprong via Pettersson. En de Ligt in de slotminuten van de wedstrijd kon nog 1-1 maken. In die eerste wedstrijd van dit eredivisieseizoen. Waarbij twee ploegen er bovenuit steken tot nu toe. Maar gaat dat veranderen na vandaag? Wordt het na dit weekend misschien wel 8 punten? Het zou zomaar kunnen. Maar Ajax is nog niet verslagen. Ajax heeft balbezit via Blind. En Blind schiet de bal eigenlijk wat wild naar voren. Wel op het hoofd van Huntelaar. Die met heel veel moeite Ziyech te pakken krijgt. Ziyech probeert zijn tegenstander langs te gaan. Lukt niet. Goed gedaan daardoor Tchiborda. En dan gaat de bal naar voren. Via de Ligt gaat de bal over de zijlijn. En dan mag er gegooid gaan worden door Heracles. Heracles dat het nu natuurlijk rustig aandoet op dat kunstgrasveld van Almelo. En met die voorsprong weet dat het lekker rustig kan gaan voetballen. Ajax gaat haast krijgen. Steeds meer. En gaat grote problemen. Zo wordt een beweging, zeg. Van Joey Konings. Balbezit voor Pettersson. Pettersson speelt de bal naar de linkerkant. Naar de aanvoerder. Naar Tim Breukers. Breukers heeft de bal aan Kuas meegegeven. Mooi balletje in de diepte. Nu draaien en schieten. En dat doet hij. Oh, wat scheelt. Dat zegt bijna 2-0 voor Heracles. Goeie actie weer van Heracles. En zo blijft het voor ons nog 1-0 voor Heracles. 1-1 is het bij PEC Zwolle dat op bezoek is bij Heerenveen. En eigenlijk een uitslag waar beide clubs niet heel veel aan hebben als je kijkt naar de ranglijst, Nico. Nee, aan de ene kant kun je zeggen dat elk punt telt in de strijd om een weg te boven uit onze regio. Maar inderdaad, drie punten, daar ben je veel meer bij gebaat. En dat lijkt PEC Zwolle het meeste te beseffen in deze tweede helft. Dat is de ploeg die het meest jaagt op de voorsprong in deze wedstrijd. Al doet Heerenveen pogingen om wat terug te komen in de wedstrijd. Het jaagt wat meer, stopt wat meer energie in de wedstrijd dan in de openingsfase van de tweede helft. En ze krijgen nu een vrije schop mee na een overtreding van Lennarty. Ja, voorlopig heeft deze wedstrijd veel parallellen met de wedstrijd van vorig jaar. Ook toen kwam Heerenveen op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Michel Vlap. Ook toen kwam PEC Zwolle op slag van rust op gelijke hoogte door een doelpunt uit een hoekschop. En toen wist PEC Zwolle uiteindelijk nog te winnen in de tweede helft door de 2-1 te maken. Dat was ook meteen de enige keer dat PEC Zwolle hier in het oude Lenstra Stadion de drie punten pakte. Maar voorlopig gaat PEC Zwolle dus voor de herhaling in deze wedstrijd. Met nu Woudenberg en de lange trap in de richting van Stijn Schaars. Even mee naar voren gekomen. Maar die verliest het kopduel. Dan is er veel ruimte voor Younes Namli om op te stomen. Heeft hier jaren gevoetbald bij Heerenveen. Met een beetje misbruikt als linksback heeft hij zelfs gespeeld. Maar nu is hij weer helemaal opgebloeid als de nummer 10 onder leiding van Jaap Stam. En zijn dribbel eindigt uiteindelijk bij een hoekschop. Omdat er wordt ingegrepen daar linksachter door Woudenberg. Die de bal over de achterlijn tikt. En dan krijgt PEC Zwolle dus een hoekschop te nemen aan de rechterkant van het veld. En sinds de 45e minuut weten we dat het een belangrijk wapen is voor PEC Zwolle. En onder meer Thomas Lam, de maker van de 1-1 in deze wedstrijd, meldt zich dus weer in de 16 meter. Toen kwam de bal vanaf links. Nu wordt hij vanaf de rechterkant van het veld getrapt door Younes Namli. En is het weer dringen geblazen voor de goal van Warner Haan. Die een wat onzekere indruk maakt in deze wedstrijd. Bal wordt weggekopt. Valt dan voor de voeten van Namli. Die laat lopen voor Boei. Kan ook uithalen met zijn linker. Legt de bal breed naar Kenneth Paal. De huurling van PSV gaat buitenom bij zijn tegenstander. Kenneth Paal geeft die bal een laag voor. Via het been van een speler van Heerenveen gaat die bal over de achterlijn. En dan wordt het een nieuwe hoekschop voor PEC Zwolle daar aan de linkerkant van het veld. Younes Namli maakt de oversteek. Hij is toch weer betrokken bij een assist in deze wedstrijd. Hij is dus helemaal opgebloeid onder leiding van Jaap Stam. Die op de nummer 10 positie heeft geposteerd. En hij betaalt het vertrouwen terug met een treffer in de wedstrijd tegen Feyenoord. En inmiddels al 4 assists na de winterstop. Hij is in topvorm. Younes Namli, de Deense middenvelder van PEC Zwolle. Die nu met zijn rechterbeen die bal voor de goal gaat trappen. De bal komt bij de eerste paal. Wordt daar weggekopt door Heerenveen. En dan opgevangen door PEC Zwolle via Kenneth Paal. We zitten in de 57e minuut van de wedstrijd. PEC Zwolle jaagt, maar het staat nog steeds 1-1 in Heerenveen. happy we survived. Jack Savaretti was dat met het nummer Sweet Hurt. We gaan naar Heracles tegen Ajax. De tijd begint voorzichtig te dringen, Andy. Ja, net de eerste echte prachtige aanval van Ajax gezien. En een geweldige redding van Janis Blažević. Met zijn linkerhand weet hij de inzet van Klaas-Jan Huntelaar nog tegen te houden. Het levert slechts een hoekschop op voor Ajax. Ajax dat twee keer gewisseld heeft. Twee Marokkaanse jongens erbij gekomen. Nasraoui en Labiat. En eruit Van de Beek. En nu is de bal weer over de achterlijn gegaan. Dat is jammer voor Ajax. En eruit is ook Lasse Schöne, die een van zijn slechtste wedstrijden misschien wel in zijn Ajax-carrière heeft gespeeld. Echt geen bal is er aangekomen die hij gaf. En ik vond Van de Beek nog een van de minst slechte bij Ajax. Maar goed, ook een wissel gezien bij Heracles. En Heracles, dat vergeten we bijna, doet het natuurlijk uitstekend. Als je 8 van de laatste 10 wedstrijden hebt verloren en je speelt tegen de nummer 2 van de competitie, een goede wedstrijd waarin je gewoon beter bent en eigenlijk op een grotere voorsprong had moeten staan dan de 1-0 die er nu staat, dan doe je het gewoon goed. Adrian Dalmau is gekomen en hij is komen vervangen Joey Konings, die het goed heeft gedaan. Balbezit voor Onana. Als hij de bal heeft, beginnen ze te lachen, want zijn fout in de eerste helft, het inleveren van de bal bij Osman, leverde tot nu toe de enige goal op. 1-0 voor Heracles. Heerenveen tegen PEC. Nico, PEC nog steeds de bovenliggende partij in die tweede helft. Ja, zojuist weer een kansje gezien voor Younes Lamli. Schot vanaf de rand van de 16 meter ging net naast. Na een mooie 1-2 met Lennartie, de Duitse spits. Maar nu is Heerenveen weg. Oh, goed paasje in de richting van de speler die zojuist binnen de lijnen is gekomen. Dennis Johnson. Eindelijk speelt hij dan in het Abo Lenstra stadion. Werd 4 jaar geleden al opgepikt door Heerenveen vanuit Noorwegen. Maar nog voor hij zijn debuut kon maken in de hoofdmacht van Heerenveen, werd hij opgepikt door Ajax. Daar heeft hij vooral in het tweede elftal gespeeld in de eerste divisie. Maar een doorbraak in het eerste elftal kwam er ook bij Ajax niet van. Vandaar dat hij weer op huurbasis naar Heerenveen is gegaan, na het vertrek van Arber Zeneli. En nu speelt hij dus in het Abo Lenstra stadion. Maar zijn aanval liep nu eventjes spaak. Ondertussen is er ook een overtreding gemaakt op Pelle Clement. Vandaar dat PEC Zwolle een vrije schop krijgt te nemen, net buiten de eigen 16 meter aan de linkerkant van het veld. En wordt eventjes gewacht tot Pelle Clement de pijn heeft verbeterd. Dat lijkt het geval te zijn. Dus kan PEC Zwolle weer op zoek gaan naar misschien de voorsprong in deze wedstrijd. Dat gebeurt via Ezibwe aan de rechterkant van het veld. Wordt meteen veel geattackeerd door Johnson, die meteen zich wil laten zien hier in het Abo Lenstra stadion. Via Van Polen gaat de bal dan naar voren. We zitten in de 63ste minuut van de wedstrijd. Stand nog in evenwicht. 1-1 bij Heerenveen tegen PEC. Na ruim een uur spelen was er de eerste echt grote kans voor Ajax. Klaas-Jan Huntelaar die miste. Maar misschien is het de voorbode voor een mooi slotoffensief, Andy. Ja, dan moeten ze opschieten, want en niet al te veel fouten maken. Zojuist Mazraoui, die totaal in de fout ging en de bal zomaar afgaf aan Osman. En zijn schot, het schot van Osman, een bekeken schot, ging naast het doel van Onana. Nu Ajax in balbezit met Ziyech. Mooi 1-2'tje met Labiat. Ziyech heeft de bal teruggekregen. Speelt hem richting tweede paal, waar Christensen staat. Kan hij er wat mee? Ja, niet veel. Maar dat wisten we bij Christensen, wel een hoekschop. Christensen is echt zo'n aankoop waar iedereen zich van afvraagt, hoe haal je toch in je hoofd om zo'n jongen te halen die zo matig is voor Ajax. En het is een rechtsback. Joel Veldman zit op de bank bij Ajax. Is weer terug. Die zullen we snel gaan zien, neem ik aan. Nu de hoekschop vanaf de rechterkant voor Ajax. Achter de bal staat een van de invallers, Zakaria Labiat. Die neemt de bal richting tweede paal. En wie kan er koppen? Niemand. En kan er toch geschoten worden door de Ligt? De Ligt legt de bal even terug. En dan moet er een keer geschoten gaan worden. Maar weer raakt Frenkie de Jong de bal kwijt. Wat is er met die jongen aan de hand? Hij speelde zo geweldig in de eerste helft van het seizoen. Haalde een mooi contract binnen. Loopt de bal nu over de zijlijn, maar heeft de afgelopen wedstrijden geen bal fatsoenlijk meer geraakt. Doet het dan zoveel met zo'n jongen? Blijkbaar. Het is een intelligente jongen. Dat hoor je aan alles bij hem. Maar het is voetbaltechnisch gezien op dit moment een stuk minder dan voorheen. De inworp is voor Heracles. En Heracles leidt met nog een kwart wedstrijd te gaan met 1-0 tegen Ajax. De tweede helft bij het handbal ook begonnen. Lions tegen Alsmeer. Richard. Ruim 2 minuten zijn we bezig in de tweede helft. 12-11 nog altijd de voorsprong voor Aalsmeer in de Stadssporthal in Sittard. Waar in het verleden Sittardia ook heel veel grote successen beleefde. Een aantal keren landskampioen werd, nu een 7 meter voor Lions. En de bal wordt gekeerd door Verbij. Slecht ingeschoten ook door Ivo Steins. Heel belangrijk in de dekking. In de aanval staat hij op de cirkel. Maar hij schiet de bal nu recht op Verbij af. Hij moet het doen in het doel van Aalsmeer dit seizoen. Omdat heel vroeg al Birju Vanu geblesseerd raakte. Kruisband afgescheurd en dan ben je 9 maanden zoet. Mark Smets drinkt eens even wat. Overlegt met zijn spelers op de bank. De trainer van Lions die aan het eind van dit seizoen